فمنات قرآن زنزار بين تيل سر روانت سنگل روانت سنگل بيا پي العمليات بفنا مد گران رهبر روانت سنگل روانت سنگل فمنات قرآن زنزار بين تيل سر روانت سنگل روانت سنگل بيا پي العمليات بفنا مد گران رهبر روانت سنگل روانت سنگل ظلمي استشهد دي جذبي منصور دي بردنا غنند دي بردنا غنند دي ظلمي استشهد دي جذبي منصور دي بردنا غنند دي بردنا غنند دي سپود استشهاد کی بنن اور ٹول یرغن گر روان تر سنگل روان تر سنگل پمینا تر قرآن زنجار وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات بکنا مدگن رہبر روانت سنگل روانت سنگل سپیسلی مارک دا روان قافل دا مرچل بدر شایست دا مرچل بدر شایست دا سپیسلی مارک دا روان قافل دا مرچل بدر شایست دا مرچل بدر شایست دا گلال پا مست مینا شول روان لمو اسکر روان تر سنگل روان تر سنگل پا مینا تر قرآن زنزار وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات بکنا مدگن رهبر روان تر سنگل روان تر سنگل قیام دا میرنو دا لشکر دا فرشتو دا غرزنگی پنجنز بودا غرزنگی پنجنز بودا قیام دا میرنو دا لشکر دا فرشتو دا غرزنگی پنجنز بودا پنجنز بودا دا ظلم برجنس کور بنکری پا اللہ اکبر روان تر سنگل روان تر سنگل پا مینا تر قرآن زنزار وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات بکنا مدگن رهبر روان تر سنگل روان تر سنگل دمینی لاروی دی پا دل مین ظلمی دی گلاند پسلی دی گلاند پسلی دی دمینی لاروی دی پا دل مین ظلمی دی گلاند پسلی دی گلاند پسلی دی پتورا دا خالد با دشمن مات کری پر دگر روان تر سنگل روان تر سنگل پا مینا تر قرآن زمزار وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات پوپنا مدگر رهبر روان تر سنگل روان تر سنگل دشمن مو پا اهودانی ولی او سلگو دا دسولی پنارو دا دسولی پنارو دا دشمن مو پا اهودانی سلفو دا د سولې پنارو دا د سولې پنارو دا پغشود توحید باندې ولو پر ټټر روان تر سنگل روان تر سنگل پمینات قرآن زمزارا وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات مو پنام دگران رهبر روان تر سنگل روان تر سنگل زمو شارک نمو دستار مو دش کلاو تاریخ باند زیباو تاریخ باند زیباو زمو شارک نمو دستار مو دش کلاو تاریخ باند زیباو تاریخ باند زیباو بشام تشیر پجمان دستا یلی معتبر روان تر سنگل روان تر سنگل پمینات قرآن زمزارا وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات مو پنام دگران رهبر روان تر سنگل روان تر سنگل پمینات قرآن زمزارا وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات مو پنام دگران رهبر روان تر سنگل روان تر سنگل پمینات قرآن زمزارا وینن تیر لسر روان تر سنگل روان تر سنگل بیا پیل عملیات مو پنام دگران رهبر روان